Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Bugünkü programımızın destekçisi Niyazi Göçer'e teşekkürlerimizi iletiyoruz mikrofonlarımızdan. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarının bir kısmını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalamanız da mümkün. Efendim, bugün İstanbul Sözleşmesi üzerinde duracağız. İstanbul hepimizin inisiyatifinden arkadaşlarımız şu anda stüdyomuzda. Saat 4'e çeyrek kala da Betül Tambay'a bağlanacağız. Telefonla bağlanacağız. Stüdyodaki arkadaşlarımız Şahin Tek Gündüz ve Haluk Ağabeyoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Evet Elvan, sen de hoş geldin. İstanbul Sözleşmesi'ne geçmeden önce, ne olduğunu anlatmadan önce Şahin, kısaca dinleyicilerimize tanıtır mısın kendini? Tabii. Ben 1937 Nevşehir doğumluyum. Niğde Lisesi, sonra Ankara'da hukukta 2 yıl dikiş tutturamayıp siyasal gazeteciliğe başladım. 11 yıl gazetecilik yaptım. Daha sonra Siyasal Bilgiler Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdim. Tiyatro Enstitüsü'nü bitirdim. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin. Ondan sonra da hayata atıldım. Gazetecilik TRT Haber Merkezi'nde bir süre devam etti. 6 yıl kadar. Daha sonra da reklamcılık halen de 3 yıl öncesine kadar da sürmekteydi. Şimdi emeklilik yaşıyorum. Sivil toplum örgütçülüğünü destek olmayı becermeye çalışıyorum. Destek olmaya çalışıyorum. Böyle bir hayat, emeklilik konforunu yaşıyorum. Evet, Taksim Platformu. Taksim Platformu, tabii sivil, tabii sivil toplum. Evet, hiç, derken onu kastediyordum. Aklımızda yokken evet. İstanbul'a Taksim ve Gezi gündemini de sokanlardan işte birisi. İki yıldır, evet, Taksim Platformu'nun elebaşılarından mı diyeyim? Evet, elebaşılarından birisi. Evet. Evet, Haluk Ağabeyoğlu da başka bir elebaşı tabii. Ben bilmiyorum, ben işsizim. Yani bir kısaca özgeçmiş gibi denecekse, ben 58 Ankara doğumluyum, 85'ten beri İstanbul'dayım. Ben ekonomi bölümü mezunuyum Orta Doğu'dan ve kendimi bildim bileli pazar araştırması sektöründe bulundum. En son işte geçen yıl Aralık ayında bir patron kaprisi ve kazasıyla işsiz kaldım. O zamandan beri böyle. Taksim Dayanışması Meclisi'nde katılımcıyım. Bizim forumlarımız var. Gezi isyanından ayaklanmasına itibaren kurulmuş olan Yeniköy Forumu katılımcısıyım. Ve böyle bir maişet derdi içinde bir hayat içindeyiz. Örgütlü mücadelenin de yıllardan evet. biri içinde olan bir insansın. Evet, yeterli tanıtım oldu mu? Elvan, ne diyorsun? Sanıyorum. Evet. Sanıyorum. Peki arkadaşlar, bize İstanbul Sözleşmesi'ni anlatın lütfen. Evet. Şahin, senden başlıyoruz. Tabii anlatmaya çalışayım. Bu işte Taksim platformu, yani Taksim'i bir takım tasallutlardan korumak amacıyla kurulmuş bir inisiyatif, bir araya gelmiş arkadaşların Taksim'le ilgili sorunları kovalarken İstanbul geneliyle ilgili neler yapabiliriz, ne yapmalıyız? Biz oraya doğru evrilebilir miyiz? Genelini kapsayacak bir şeyler yapabilir miyiz? Noktasına geldik. Bunun çalışmasını yaptık. Bu yılın başlarında, Haziran'da başladık. Özellikle de gezi olayları bizi daha çok İstanbul'un geneline götürdü. Yani o sorunların geneliyle bir anda ilgilenmemiz gerekiyor. İş büyüdü. Ve bir manifesto hazırlayalım dedik. Bunun çalışmasını yaptık. Birkaç ay sürdü. Eylül başında bu manifestoyu dijital kanallarla, sosyal medyaya, basına yansıttık. Bu arada da zaten biz şeyden önce, gezi olaylarından önce Taksim'in oyulmaması, bozulmaması, Gezi Parkı'na tünellerin yapılmaması, Gezi Parkı'na inşaat yapılmamasını sağlamak amacıyla imza kampanyası başlatmıştık. Taksim Dayanışması ile işbirliği halinde. Ve orada önce 50 binlik bir aşamayı geride bıraktık. Sonra 50 bin imzadan 50 bin bahsediyoruz. Islak imza. Evet. Ve bu 100 bin imzaya ulaştı. Ve biz bunları koruma kurullarına verdik. Son derece etkileyici oldu bu imza kampanyasının sonuçları. Sanıyorum 5 kanalın bir kanala indirilmesinde de etkili oldu bizim bu çabamız, imza kampanyası. Yani bizim şahsımız için 5 kanal derken bu. Yani 5 tane dalma batma. O bir taneye indirildi. Onun da şimdi hangi sorunların odağı olduğunu görüyoruz. Peki burada bitti mi bu olay, yoksa hani bu 5 kanal hala bir yerlerde proje olarak duruyor mu? Şimdi duruyor. Ancak bu tümüyle Taksim projesi denen, Taksim yayalaştırma, evet, sahtekar, adı sahtekarlıktır. Yayalaştırma değil, insansızlaştırma projesidir. O proje iptal edildi. Yani çok iyi bilmiyorum o terminolojiyi, yanlış yapabilirim. Onunla ilgili plan 1/1000 plan iptal edildi. İptal, evet. Dolayısıyla tam gezi olayları sırasında olan bir olaydı, değil mi? Hayır, koruma kurulu ise 5 kanalı bir kanala, o da bir taviz verildi. Yani hadi bir tanesini yapın bari gibi. Bizdeki algı o. İptal edildi ama ona rağmen diğerlerinin yapılmasıyla ilgili bir şey var. Yönetimde, merkezi yönetimde, ben şey de demiyorum ona, yani İstanbul Belediyesi merkezi yönetimi değil, Ankara'da. Öyle bir istek var hala. Bilmiyoruz. İnşaatta da, kanalda da, yapılan kanalda da onu belirleyici bir takım şeyler, sarkmalar bile tespit ediyoruz. Söz konusu. Evet. Evet. Hemen Haluk Ağabeyoğlu'na geçmek istiyorum. Şimdi sen de belli bir noktadan, belli bir tarihten itibaren bu İstanbul Sözleşmesi çalışmalarının içinde yer alıyorsun. Neden sadece İstanbul'da sınırlı? Mesela Türkiye çapında aynı sorunları yaşamıyor muyuz? Aynı sorunlarla karşı karşıya değil miyiz? Özellikle İstanbul Sözleşmesi olarak vurgulanmasının bir nedeni var herhalde. Nedir bu? Tabii bütün Türkiye'de, bütün kentlerde aynı sorunlar var. Bu İstanbul Sözleşmesi diye başlayan yani gezi hareketi de, gezi isyanı da Gezi Parkı'nda ve İstanbul'da başladı ve bütün Türkiye'de 80 ile yayıldı. O anlamda bu sözleşme de hani İstanbul'da şu anda girişilen bu iş tabii ki bütün Türkiye'ye bir esin kaynağı olacaktır. Olur çünkü. Aynen demin dediğim gezideki gibi. Bir model oluşturacak bu aslında. Evet, evet. Yani her şey birbirinden son derece esinleniyor. Yani, etkileşim içinde. Tabii bu sözleşme Mersin'e de yansır. Orada da kentsel dönüşüm var. Diyarbakır'a da yansır. Antakya'nın Armutlu Mahallesi'ne, bizim kahraman mahallemize de yansır. Van'a da yansır. Her yere yansır. Çünkü talan ve paranın iktidarı ile girişilen yağma olduğu ve bir kenti gasp ettiği, insanları, yoksulları şehrin dışına sürmeye kalkıştığı sürece bu isyanlar gelişiyor, gelişecek. Tabii doğa, tabiat, her şey. Buna karşı, beslere karşı verilen tabii yani öyle. Çok yönlü, çok dereler, ırmaklar aynı şeye ama öznesi ve daha doğrusu hedefi paranın iktidarı ve o paranın ve o sermayenin durmadan yoğunlaşması peşindeki bir düzene karşı halkın hareketi, isyanı. Onun için bu sözleşmede bütün o yaşam hakkını, kent hakkını, barınma hakkını, parkları, bostanları, her şeyi, bütün canlılar için, bütün canlıları, ormanları, bütün bunlara hakkı olan şehirde yaşayan insanlar nasıl bundan, bu neoliberal düzen ve onun memurları, başbakanı, şusu busu, her kim buna saldırıyorsa bunun karşısında da bir hareket doğuyor. Bu sözleşmede bizim şöyle söyleyeyim, bizim bütün gezi forumlarında da bu tür bir sözleşme yazılsın diye bir şey, istek vardır hep. Evet. Bu onlara bir armağan gibi, yani onlardan bir tanesi. Yani bu burada bu, evet, sizin girişiminiz. Peki şimdi niye şimdi? Yani ben orada bir başka bir şey, bir eksik kalan bir şey söyleyeyim. Önem taşıyor bence. Niçin İstanbul? Yani bir defa hareket İstanbul, Taksim diye başladığı için. İkincisi, İstanbul'un başka bir özelliği var, bir önemi var. Haluk şeyi söyleyince bir rant ekonomisi, gelir paradan yola çıkarak izah edince. Şimdi İstanbul iktidarın gözünde, iktidarların gözünde ama bugünkü iktidarın gözünde daha çok bir finans kaynağı. Yani Türkiye'de, yani milli gelire katkının büyük bir bölümü İstanbul ve yöresinden sağlanmakta. Onun için yüksek, rantın yüksek olduğu ve rant daha da genişletilecek son derece, tabii son derece elverişli inşaat sektörü demek. İnşaat sektörü, yani ben oraya getirmek istiyordum. Yani o nedenle İstanbul finans merkezi yapılacak ya bir de. Yani orada zaten simgesel olarak, metaforik olarak tam İstanbul'u tarif eden bir şey. İstanbul her yanıyla ekonomiyi ayakta tutan bir yer. Onun için tasallut daha fazla. Onun için İstanbul önemli. Ben benim onu esaslı şey yapmak istedim. Yani şimdi bu kentleşmenin bu boyutlara gelmesi çok eski tarihler değil esasında. Yani %70'lere falan çıkışı, şöyle neresine bakarsanız 10 20 yıl diyelim. Belki 25. O kadar bile değil. Orada rantı esasında sermaye görüyor. Evet. Ve çok hızlı bir şekilde de faaliyete geçiyor iktidarıyla, bütün güçleriyle falan. Öbür taraftan buna karşı direnecek olan, artık sınıf demek biraz bu tarihlerde zor oluyor ama, yani güçler diyeyim, bunlar niye bu kadar yavaş davranıyor ve niye, yani en sonunda bu gezi olaylarıyla bir şekilde kendini hani patlattı diyeyim, o noktaya kadar niye bekleniyor acaba? Tabii bir şey de var, yani mesela bu neden İstanbul sorusunun belki bir cevabı da sana da bir cevap olacak. Çünkü Türkiye zaten çeşitli yerlerde ayağa kalkmış vaziyette. Yani HES'lerdeki mücadele, yerel mücadeleler, hatta İstanbul'daki birçok mücadeleye de, birçok çabaya da taş çıkartır seviyeye ulaştı. Çok ciddi bir hale geldi. Bu nedenle de yani İstanbul'un bir bakıma da çok da akıl öğretecek bir şeyi olmaması lazım. Yani payidat tutumundan da vazgeçmesi lazım. Bu soruyu lazım sormam neden olan şeylerden bir tanesi bugün Radikal Gazetesi'nde Cüneyt Özdemir'in yazdığı yazı. Şimdi de kentsel dönüşümün ekonomisini mi konuşacağız gibilerinden böyle bir soruyla bitiyor yazı. Orada esasında yani en başından beri bunun konuşulması gerekiyordu. Niye biz hala şimdi bu soruyu Cüneyt Özdemir gibi hani olayları yakından takip eden birisi bugün, evet, soruyor bu soruyu? O ilginç. Yani o kadar çok ilginç şey var ki, benzer örnekte olduğu gibi, hangi biri? Evet, şimdi biraz sonra Betül Tambay'a bağlanacağız. Evet. Ona da tabii sorularımız olacak. Betül Tambay da başından beri İstanbul Sözleşmesi, evet, çalışmalarının içinde. Bu arada sabahleyin saat 11'de Korhan Gümüş ve Murat Güvenç'in programında konuk Asu Aksoy idi. Bir saatlik program boyunca gene İstanbul Sözleşmesi, evet, konuşuldu. Yarın da Açık Mimarlık programı var. Gene, evet, Açık Radyo'da büyük ihtimalle o programın yapımcısı arkadaşlarımızla gene İstanbul Sözleşmesi konusunu gündeme getirecekler. Evet. o programda 11.30 ile 12 arasında Perşembe günleri açık mimarlık programı. Yani aslında programlar arası bir birleşmeyi de sağladık böylelikle. İstanbul Sözleşmesi üzerine Açık Radyo'daki birçok programcı arkadaşımız konunun üzerinde duracaklar. Evet. Ve Açık Radyo gerçekten bu konuda bu harekete çok büyük destek veren bir medya kuruluşu. Keşke hepsi böyle olsa. Evet. Telefon hattımızda Betül Tambay. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız Giran? Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Yoğun herhalde İstanbul Sözleşmesi çalışmaları. Vallahi bütün ülke yoğun. Evet, değil mi? Birçoğumuzda televizyona mırtlanmış bilgisayar. Kendimizi böyle bir savaş alanı, sanki bir yayla var da eskiden olur ya yaylalarda, böyle koca yayla iki taraftan büyük savaşlar olur. Biz de böyle el ele, ellerinde beyaz lollipoplar tutmuş ve yaylanın ortasından yürüyen bir takım insanlarız gibime geliyor. Evet, ama tam da sanki İstanbul Sözleşmesi için daha da verimli bir zemin oluştu gibime geliyor. Son iki gündür ortaya çıkan gelişmelerle birlikte. Değil mi hocam? Galiba öyle, çünkü gündemin böyle elimizde olmayıp da çok çamurlara doğru gittiği zamanlarda doğruyu biraz tutturup orada yürümeye çalışmak en azından benim matematikçi olarak alışık olduğum bir şey. Evet. Neden sözleşme Betül Tambay? Neden sözleşme? Çünkü artık birbirimizle birey olarak konuşmak ve İstanbul'u veya oturduğumuz şehri her açıdan, yani orada yaşayan insanlar olduğumuzu ve bir anlamda orayla kendimizi özdeşleştirebileceğimizi artık anlamamız. Sanıyorum biz hala kendimizi toplum olarak bulunduğumuz yere ait yahut bulunduğumuz yerin bir parçası olarak bir türlü göremedik. Yani 1000 sene falan oldu galiba ama alışamadık. Aslında biz buralıyız, burayı sevebiliriz, burayı güzelleştirebiliriz ve birbirimize bunu konuşup sözleşebiliriz diye sözleşme diyebilirim. Yani herkes başka bir açıklama verir bunu yazanlardan ama. Evet, Elvan'ın herhalde bir sorusu olacak gene sözleşmeye ilişkin. Evet, ben merak ettim, sözleşmenin tarafları kimler olacak? Siz ve ben. Evet. Evet. Hepimiz birbirimiz. Ya aslında birbirimize söz veriyoruz diyoruz. Çünkü yeni bir yönetim anlayışına gerek olduğunu, şehirli olarak haklarımızı yeniden tanımlamaya gerek olduğunu, geçmişle bağımızı yeniden kurgulamaya gerek olduğunu ve geleceğimizi de birlikte düşünmeye gerek olduğunu düşünüyoruz. Bunu da bir sözleşme halinde yansıtmanın belki faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Evet. Ve bir toplum sözleşmesi, toplumsal bir sözleşme bu, değil mi? Yani evet. iki güç arasında, iki taraf arasında imzalanması gereken bir sözleşme değil. Yine toplumsal bir sözleşme diye düşünüyoruz. Evet. Peki anayasa çalışmaları içinde bunun da yer almasını düşünüyor musunuz? Böyle bir şeyi göndermeyi. Bu da yarım kalır o zaman. Hiç düşünmüyoruz. Anladım. Evet. Hocam hepimizin sözcüğünü kullandın. İstanbul hepimizin inisiyatifi bu işi taşıyıcısı. Bunlar oldular, olacaklar veya. Neden İstanbul hepimizin? Aslında burada zannediyorum, yani en azından ben Taksim Chat Forumu gibi bir 2 yıllık bir tecrübem var. Bir sürü arkadaşımın çok daha uzun tecrübesi var tabii. Orada şunu gördük. Dili ve uslubu değiştirmeye odaklanmaya ihtiyacımız var. Şu anda farkında olduğumuz gibi inanılmaz bir kutuplaşma üzerinden bir siyaset ve gündem götürülüyor. Halbuki insanlar, günlük hayatta yaşayan normal insanlar, kutuplaşma üzerine değil tersine buluşmaya ve anlaşmaya çalışırlar. Yani insan refleksi normalde budur. Kutuplaşma değil, anlaşma üzerinedir normalde. Biz bu normalin çok dışına çıkarıldık ve müthiş kutuplaşmaya götürüldük. Onun için İstanbul bizim, hayır sizin, biz siz, artık biz siz bile sorun olmaya başladı. Yoksa ayrıştırıcı olmaya başladı. İstanbul, ayrıştırıcı olmaya başladı. İstanbul bizimdir, İstanbul hepimizin aslında normalde bir farkı olmaması gerekir. Ama biz burada İstanbul hepimizin diyerek sürekli diyaloğa açık olmayı, kendi... Hattımızda bir problem çıktı herhalde, kesildi. Evet, hat açık mı? Yok, hattımız kesildi. O zaman biz programımıza devam edelim. Yeniden bağlanacağız Betül Tambay'a. Evet arkadaşlar, yani taraflar kimler diye sordu Elvan. Evet, tam da cevapta olduğu gibi İstanbul'da yaşayan bireyler, hatta yurttaşlar bile demek belki sınırlayıcı olur. Çünkü artık İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu insanlar da var. Tamam, bağlandık. Betül Hocam tekrar merhaba. Hat kesildi galiba ya da çok mu uzun konuştum acaba? Yok, hayır hayır, bu normaldir. Yani telefonların kesilmesi son derece normal. Bilmiyorum ne duyuldu, onun için tekrarlamayayım. Yok yok, hayır. Hemen hemen her şeyi aldık herhalde. Yani o sorunuza cevap olarak. İstanbul... Yani hepimizin dediğimiz zaman bu şehirde bizim kendi alıştığımız biçimin dışında yaşayan insanlar da var. Biz bu insanlarla birlikte de yaşamayı, bu herkes, yani hepimiz için bu. Hani benden farklı yaşayan var, sizden farklı yaşayan var. Ama hepimiz birbirimizin varlığını kabul edip belli bir saygı içinde yaşamaya çalışalım. Çok da zor olmamalı. Evet. Bu anlamda da İstanbul hepimizin inisiyatifi önümüzdeki dönemde sözleşme kesinleştikten sonra bir takım faaliyetler içine girecek. Özetlersek neler yapılacak? Şimdi bizim kendimize çizdiğimiz, yani birlikte çalışanlar kendimize çizdiğimiz harita şöyle: bir ortak payda çıkaralım. Yerel yönetimler nasıl olmalıdır? Yerel yönetimden ne anlıyoruz diye. Unutmayalım ki bir önümüzde Mart yerel seçimleri var. Arkamızda da Haziran'da yaşanmış bir gezi direnişi var. Yani Haziran'dan Mart'a giderken biz de kendi birikimimizi, tecrübemizi nasıl en iyi şekilde, en yapıcı şekilde kullanabiliriz diye düşündük. Ve bu ortak paydanın yerel yönetim nasıl olmalı üzerinden olduğunu, şimdi reel siyasete girmemiz gerektiğini ama yerel yönetim nasıl olmalı sorusunu sorarak reel siyaseti etkileyebileceğimizi düşünüyoruz. Ve bunu... Duyuyor musunuz? Evet, evet, duyuyoruz, duyuyoruz. Kesildi zannettim. Yok, yok, hayır, hayır. Ve reel siyaseti etkileyebileceğimizi, eğer diyelim ki İstanbul Sözleşmesi'ni bir sürü İstanbullu imzaladı. Bu otomatik olarak çok küçük oy hesabı yapan ve aslında sadece bizleri birer oy olarak gören siyasetçileri de etkilemek zorunda. Hele Mart öncesi, biliyorsunuz seçim öncesi bizleri dinlemeye daha mecbur oldukları kısa dönemlerde intensif bir şekilde taleplerimizi ortaya koyarsak bunda reel siyasete olumlu ve yapıcı bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Evet. Umuyoruz. Ama bu, ondan sonra da işimiz bitmiyor. Çünkü yerel yönetimin nasıl olması konusunda mutabakatta vardığımız ortak paydayı üzerine idarecileri takip edeceğimizde birbirimize söz veriyoruz. Yani artık oyumu verdim, idareci ne yaparsa yapsın dendiği zaman şehirlerin yok olduğunu, mahallelerin yok olduğunu gördük, yaşadık. Şimdi bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz de sorumluyuz. Mahallelerimizin, şehirlerimizin bu şekilde elimizden gitmesinde, doğanın bu şekilde yok olmasına biz de sorumluyuz. Evet, İstanbul hepimizin inisiyatifinin amacının herhangi bir siyasi partinin adayını veya bir bağımsız adayı desteklemek olmadığını da anlıyoruz buradan herhalde. Bütün adaylara, bütün partilere eşit mesafede bir sözleşme çalışması diye bakabiliriz. Yani tabii eşit mesafe deyince benim konuma giriyorsunuz. Hani hiçbir şey insan eşit mesafede olamaz. Ben eşit kelimesiyle biraz sorumluyumdur. Kadınlar erkekler de eşit değil. Yani eşit az şey var da biz partileri, adayları şu anda hiçbir şekilde düşünmeden, değişik de düşünüyorsak bunun üzerinde hiç durmadan asıl bize ortak buluşturan yerdeyiz. Yani biz yerel yönetim sizden ne bekliyoruz, kendimiz ne koyabiliriz, idarecilerden de ne bekleyeceğiz ve neleri takip edeceğiz konuşuyoruz. Evet. Dersiniz. Zaten, aynı şey söylüyorum ama. Evet, yok yok. Önemli bir noktayı belirttin. Çünkü biz programın devamında biraz maddeler üzerinde de, yani İstanbul Sözleşmesi, Taslak İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri üzerinde de duracağız. Dinleyicilerimiz o zaman tahmin edelim ki daha da net anlayacaklardır. Ama bu bir seçim kampanyasından çok İstanbulluların, İstanbul'un geleceği konusundaki gayretlerini birleştirdikleri, evet, bir zemini yaratma çabası ve aynı zamanda, kesinlikle, yerel yöneticileri de etkileme çabası olarak ele alabiliriz. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, bir de dikkat çekici bir nokta var. İstanbul Sözleşmesi aslında tek sayfalık bir metin. Maddelerine de baktığımız zaman bu maddelerin de mümkün olduğu kadar geneli kapsayan maddeler olduğunu görüyoruz. Ama mesela şu anda gündemde olan birçok önemli proje, birçok önemli konuyu da taşımadığını görüyoruz. Bu hazırlık sürecinde bütün bunlar ele alındı ve sonuçta geniş mutabakatın sağlandığı bir metin olarak mı çıktı, yoksa başka kaygılar da var mıydı? Şöyle, haliyle nasıl bir yönetim istiyoruz dediğimiz zaman, katılımın nasıl olması istiyoruz dediğimiz zaman, buna yönelik bir anlayış bugüne kadar olmamışsa ve merkeziyetçi ve bizim önerdiğimizin, daha doğrusu bizim derken bunun hiçbir şey yeni keşfedilmiş değil, gördüğünüz zaman aslında hep bilinen şeyleri söylüyor sözleşme. Çok da söylenen tabii. Bizim memlekette hala bilinen şeyleri söyleme durumunda kaldığımız için burada bir daha bilinen şeyleri söylüyoruz ve arada sesiniz gidiyor. Yok yok, geliyor. Geliyor sesin hocam. Bir daha söyler misiniz ne sorduğunuzu? Evet, yani bu sözleşme tek sayfalık bir metin. Neden proje dediniz, affedersiniz. Evet. Kaybettiğim bir şeyini onun için. Evet. Şöyle, yani bunu oturup şunu istiyoruz, bunu istemiyoruz, bu projeyi beğendik, bu projeyi beğenmedik meselesi değil bu. Bir, projeler nasıl geliştirilmeli, nasıl idareciyle şehirle irtibatta bulunmalı, bunları tartışıyoruz. Doğal olarak bugüne kadar yapılmış ve hiç bunları dinlemeden yapılmış projelerin bu sözleşmeyle uyumlu olmadığı çok doğal. Bunu söylemeye dahi gerek yok. Yani maksat sağ sokak yanlış, sol sokak iyi yapılmış gibi bir yargılama değil. Maksat zihniyetin ve bakış açımızın değişmesi. Evet. Betül Tanbay, çok teşekkür ederiz. Bir şey söyleyebilir miyim? Demin bir eşitlik, eşit mesafede durmak meselesiyle hani doğal olarak bir probleminiz var ya, şunu söyleyebilir miyiz yani bütün dediklerinizden, bu sözleşme hayatın tarafında bir sözleşme, yani yaşamı, kent hakkını hayatın tarafında, onun yanında kim hayat, onun karşısındaysa onun karşısında. Tabii bunu söyleyebilirsiniz, yani insanın, şehrin ve hayatın yanında. Evet, doğanın yanında. Evet, bunun karşısında olanlar da otomatik karşısında kalmış kalıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla hele Taşkışla'da bir toplantı yapıp çok geniş bir sunumda bulunmaya çalıştık. Beni en çok heyecanlandıran şey sözleşmeyi okuyan gençlerin heyecanlanmasıydı. Onun için gençler heyecanlanıyorsa burada ümit var demektir. Evet, hocam çok çok teşekkürler. Ben size teşekkür ederim. Kusura bakmayın, ses kesiliyordu. Yo rica ederiz. Çok güzel, çok güzel aldık sesinizi ve bilgileri. Kolay gelsin. Hepimize. Peki. İyi günler, hoşça kalın. Sağ olun. Evet efendim, İstanbul Sözleşmesi üzerine Profesör Doktor Betül Tanbay'la görüştük. Betül Tanbay başından beri Taksim Platformu'nun faaliyetlerinde, evet, bulunan arkadaşımız. Evet, şimdi müzik parçası dinleyelim. Ne dinliyoruz? Ne demiştik? Evet, Bekle Bizi İstanbul. İstanbul. Evet, Bekle Bizi İstanbul dinliyoruz. Salkım tan yelleri estiğinde, mavi patiskaları yırtan gemilerinle, uzaktan seni düşünür düşünürüm İstanbul. Ey sen ne güzelsin ey kavgamızın şehri İstanbul. Boşuna çekilmedi bunca acılar, büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle. Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla bekle bizi İstanbul. Tophane'nin karanlık sokaklarında koyun koyuna yatan çocuklarınla bekle. Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi İstanbul. Haramilerin saltanatını yıkacağız. Bekle o günler gelsin, gelsin İstanbul. Sen bize layıksın, biz de sana İstanbul. Boşuna çekilmedi bunca acılar, büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle. Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla bekle bizi İstanbul. Bekle bizi İstanbul. Edip Akbayram, Bekle Bizi İstanbul. Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Stüdyoda konuklarımız Şahit Tekgündüz ve Haluk Ağabeyoğlu. Biraz önce Betül Tambay'la da telefon bağlantısıyla konuştuk İstanbul Sözleşmesi üzerine. Evet, buradan devam edersek sözleşmede Betül'ün de bahsetmiş olduğu bir anlayış değişikliği konusu var. Ne demek anlayış değişikliği? Nasıl bir anlayış değişikliği bekliyoruz İstanbul'da, yerel yönetimlerde? Ve tabii aynı zamanda İstanbullular için de bu soruyu sormak herhalde yararlı olur diye düşünürüm. Evet. Bir anlayışsızlık var bir kere. Yani bir anlayış değişikliği değil. Bu metinde hiç yeni bir şey yok. Yeni bir şey olması da gerekmiyor. Bu metinde olmaması gereken şeylere karşı bir duruş var. Ve bunların hayata geçirilmesi isteniyor. Bunu kimden isteniyor? Betül Tanbay'ın dediği gibi önümüzde bir yerel seçim var. Herkesin bir sözü var. Bütün herkes çıkıyor, bütün adaylar işte şeffaflık diyor. Biz çok şeffafız. Şeffaflık diye bir şey yok. Yani ülkede yok, İstanbul'da yok, yerel yönetimde yok. Yani bunun işte yok. Şimdi şöyle bize bu metin diyor ki şeffaflık diyor. Şimdi bazı kelimeler vardır herhalde içi boşaltılmıştır. Bunu bilmem o kullanır ama o insanların sakız haline gelmiştir. O insanların dilinde o şeffaflık hiçbir anlamı olmadığını bilirsiniz. Çünkü kendileri zaten şeffaf olmayan biçimlerde her türlü işi yapmaktadırlar. Şimdi bu metin şeffaflık diyorsa kelimenin gerçek anlamıyla şeffaflıktan bahsediyor. Bu bir, bu önemli. Şey gibi yani Gezi direnişi diyelim, isyanı diyelim, ayaklanması diyelim. Orada da bu ülkede anlamı boşaltılmış kelimeler o hareketin ruhunu oluşturdu. Ne onlar? Mesela saygı, paylaşım, eşitlik, özgürlük talebi, dayanışma. Bütün bu kelimeler bizde şeyini anlamını yitirmiş kelimelerdi ve bu kelimeler gerçek anlamlarına iade edildi. Bu isyan onu sağladı, yaptı. Şimdi biz Gezi ruhu diye bundan bahsediyoruz. Burada da bu metinde, bu bir sayfalık metinde bir kere başlarda bir yerde bir şeffaflık olacak. Biz bunu istiyoruz. Burada her kim seçilirse bunun da takipçisi olacağız dendiği zaman bu şu anlama geliyor. Bu çünkü aslında bundan sonra da sürecek olan bir halk örgütlenmesi bu metin. Yani bir pasif imzacılara açılmış, imzacıların pasif oldukları, sadece imza attıkları bir şey değil. Oradan doğru hareketle bunun arkasına önemli bir yığın imza birikirse ondan sonra da ben adayım diyen insanlar bunu taahhüt edip ondan sonra da bunlar içinden seçilenlere bu metin bir denetim unsuru olarak önlerine konacak. Evet, her evet. Kim ki şeffaf olmayan bir şekilde ihaleler yapıp şeffaf olmayan bir şekilde bir sabah kalkıp bir mahalleyi falan yıkmaya kalkar ise hiçbir habersiz, şusuz, busuz bunun hesabı sorulacak bir. Şöyle ikinci ve üçüncü iki tane daha nokta var benim için çok önemli olan. Kentsel dönüşümün önünde çok ciddi bir şekilde durması. Çünkü bu biliyorsunuz bir kentsel dönüşüm değil, bir rantsal talan. Burada şunlara ifade ediyor metin. Sağlıklaştırma yerinde, kimse yerinden edilmeden. Bugün ne oluyor? Sermayenin lehine ve bütün rantın ve saltanat mekanlarının lehine mahallelerimiz göçertiliyor. Kimse yerinden göçertilmeyecek. Biz bunu istemiyoruz. Her kim seçilirse bunu da yapamaz. Bunun altına taahhüt eden bunu yapmayacak demektir. Mülkiyet hakkı ve barınma hakkı ve kullanım hakkını gözetiyor. En nihayet tabii ki İstanbul'un doğasına, tabiatına, o anlamda hayatına ve yaşam, insanların içindeki yaşamına kasteden işte projelerin ortadan kaldırılması, yok sayılmasını söylüyor. İsim vermiyor ama o isimlerin ne olduğu çok açık. O nedir? Üçüncü köprüdür, havaalanıdır, Kanal İstanbul gibi bir garabettir. Şimdi bunu imzalayan insanlar, biz bunun tarafıyız ve birbirimize söz veriyoruz. Evet, bunu imzalayan ve seçimlerde aday olanlar da bunun taahhüt etmiş demektir. Öyle hadi yani onu imzalarken insanlar düşünecek. İmzalarsa düşünecek evet. Yani getirin ben imzalayayım diye bir tavır bu metinde biraz düşünülmesi gereken bir şeydir. Evet. Bu metinin bundan belki bir şey söyleyeceksin. Ha tabii buna yani. Ek olarak. Lütfen. Bu şöyle bir eksik bir şey var. Yani toplumumuzda eksik bir şey var. Bu neden? Ta bilmem 100-150 yıl öncesinden bugüne gelen sürecin oluşturduğu bir eksiklik. O şu. Hep Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve bugüne kadar hep merkezi yönetimlerle yönetilmiş bir kent. Ülke. Ve bir toplum. Hı hı. Yani yerel yönetim diye bir kavram yok. Hı hı. Yerelde yaşayanlar, kasabalarda, köylerde, kentlerde yaşayanların %90'ı ve hemen hepsi kendilerinin yönetime katılmaları gerektiği gibi bir anlayış hiç yok. Yerleşmemiş, oluşmamış. Hı hı. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani şu sözleşme aslında o bilincin yaratılmasını sağlayacak bir sözleşme. Yani, sanıyorum önemli noktada o galiba değil mi? Yani evet. Ben çünkü demin Halit Bey konuşurken birden aklıma şey geldi. Ya iyi güzel tamam yerelden kararlar alınma kentsel dönüşüm falan. Kentsel dönüşümde kararı Çevre Bakanlığı alıyor arkadaş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. O zaman yani tabii. Yerelin bir anlamı kalmıyor herkes ki. Herkes de doğrusu budur diye bakıyor. Öyle mi? Değil mi yani? Evet. Evet. Şimdi değil İstanbul mi? Sözleşmesi belli bir noktaya geldi ama hala taslak bir metin. Hala çalışılıyor üzerinde. Peki önümüzdeki günlerde İstanbul Sözleşmesi ne olacak? Çünkü bir yandan da mesela dün Gilabemayor'un İstanbul Sözleşmesi üzerine ve İstanbul hepimizin inisiyatifi üzerine bir makalesi vardı. Yani bir yandan toplumla paylaşılıyor ama nasıl bir takvim var Şahin? Şöyle yarın bir toplantımız daha var. Genişletilmiş bir toplantımız daha var. O toplantı bu sözleşme metninin arzu ettiğimiz olgunluğa erişmesini sağlayacak bir toplantı bir. İkincisi bu sözleşmenin hayata geçmesi için, geçebilmesi için yurttaşların, yaşayanların, İstanbul'da yaşayanların imzalanması, benimsemesi ve katılmasını bekliyoruz. O gerekiyor çünkü. İmzaya açılacak. Yani hem sosyal medyadan, dijital ortamda Change.org'la yapacağız bunu. Bir yandan da ıslak imza almayı düşünüyoruz. Yani ciddi bir imza boyutuna ulaşabilir isek etkimiz daha fazla olur. Bilinçlenme yaratımını daha etkili şekilde yapmış oluruz diye düşünüyoruz. Bir de bunun yanı sıra İstanbul Hepimizin adlı bir internet web sitesi oluşturuyoruz. O da hafta başında eksikleriyle tabii zaman içerisinde kendini tamamlayacak, hayata geçecek. Orada da biz yine hem bu mesajları vereceğiz hem imza toplamaya katkı sağlayacağız. Önümüzdeki hafta sanıyorum çok yoğun bir şekilde topluma mal etmeye başlayacağız. Sosyal medyayı da çok etkili kullanmayı düşünüyoruz, hedefliyoruz. Evet, yani yıl sonundan önce. Zaten 7 Şubat biliyorsunuz şeylerin adayların kesinleştiği tarih. Kesin, evet. Oraya kadar bir defa biz adayların da bunu çok iyi algılaması ve biliyor olması gerektiğini düşünüyoruz ve onlardan da imza almak istiyoruz. Evet. Yani fiilen de ya da sözlü olarak ya da herhangi bir şekilde. Valla evet. Türkiye'de ilkeler üzerinden politika o kadar az yapılıyor ki bütün münferit projeler üzerinden politika yapılıyor. Bu genelde de öyle, yerelde de öyle. Evet. Şimdi hakikaten böyle bir ilkeler şeyi üzerinden ilkeler üzerinden nasıl adayları politika yapmaya, alışsınlar, programları yapmaya alışsınlar, öğrensinler. Evet. Ben isterseniz son paragrafını okuyayım dinleyicilerimiz. Yani maddeler tabii ki daha çok konuşulacak, üzerinde durulacak. Son paragrafı, bitiş paragrafı şöyle: bu sözleşmeye imza atan İstanbullular olarak biz, bu sözleşmenin benimsediği yönetim tarzı ve anlayışını mahalle, ilçe ve kent düzeyinde her fırsatta savunmak, takipçiliğini yapmak, yerel seçimlerde aday olacak siyasilerin bu anlayışı benimsemeleri için uğraşmak, seçilecek yöneticilerin bu zihniyete uygun olarak çalışmalarını takip etmek için elimizden geleni yapacağımızı ilan ederiz diye bitiyor. Şimdi buradan hemen pazar günü 22 Aralık tarihinde Kadıköy'de gerçekleştirilecek olan mitinge ilişkin bilgilere geçelim. Bilgileri de en iyi bilen Haluk Ağabeyoğlu'ndan alalım. Kısaca belirtmek gerekirse 22 Aralık Pazar günü Kadıköy'de şehrimize sahip çıkmak amacıyla bir kent mitingi düzenleniyor. 100'e yakın kuruluş ve sanatçılar artık yeter demek ve taleplerini söylemek için herkesi Kadıköy'e kent mitingine çağırıyorlar. Evet. Biz de buradan bütün dinleyicilerimize bu çağrıyı tekrarlıyoruz. Evet. Evet. Evet Haluk. Evet. Nereden çıktı bu miting düşüncesi evet. ve nasıl bir planlama var? Evet. Şimdi bir çağrı metninin bir başlığını sadece okumak istiyorum. Biz İstanbul halkıyız, şehrimize sahip çıkıyoruz. Birleşmek, örgütlenmek ve İstanbul bizimdir demek için 22 Aralık'ta Kadıköy'de buluşuyoruz. Evet 22 Aralık Pazar günü Kadıköy Meydanı'nda. Bunun toplanma başlangıç yerleri Söğütlü Çeşme saat 12 ve hastaneler yolu Üsküdar'dan Kadıköy'e inen Haydarpaşa evet, Numune evet, Hastanesi'nin evet, önü. Evet. Evet. Şimdi nereden çıktı bu programın başında çok anlamlı ve zor ve acı bir sorunuz vardı. Bu kadar gasplar oluyor yıllardır ama niye bir araya bu kadar az ve yavaş ses çıkıyordu diye öyle hatırlıyorum. Evet değil mi? Aşağı yukarı öyle. Evet. Şimdi, evet, programın şeytanı odur çünkü. Şimdi bu kent mitingi. Bu kent mitingi bir kere anası yani rahmine düştüğü yer Gezi hareketidir, isyanıdır mutlaka. Hı hı. Buradaki uyanıştır. Dediğiniz gibi bir kentsel dönüşüme karşı olsun, kamusal alanların talanına karşı olsun. Bütün hedefi işte paranın ve sermayenin lehine bir şekilde kentte yaşayanları mağdur etmek konusundaki bütün uygulamalar ister barınma hakkına karşı ister kamusal alanlara ister tabiata karşı saldırılar. Bunlar hep direniş hareketlerine ile karşılandılar ama bunlar hep dağınık bir çerçevede yürümüştür. Bu dağınıklık meselesi çok derin bir konu tabii. Yani bizim hareketlerimizin bir araya gelmesi gelememesi sorunu bir. Yaygın medyada bu hareketlerin, bu direnişlerin, karşı duruşların ses bulamaması. Onlara ses bulduracak mecralara bizlerin sahip olamayışımız. Bunların zayıf olması. Bütün bunlar sayılır. Ama nihayet biz mesela Gezi direnişinden sonra forumlarda Gezi ruhu ve direnişi ve isyanı sürüyor. Bugün İstanbul'da 50'nin üzerinde forum var. Bunların 30'un üzerindeki 36 kadarı her hafta düzenli toplanırlar. Ve biz burada bir tabii ki kent hakkından doğmuş esası o olan bir hareket olarak başlamış olan bu şey bu Gezi hareketi ve forumlar bir mücadele alanı olarak bunu önlerine koydular ve en başından beri kuruldukları Eylül ayından beri bir de forumlar arası kentsel dönüşümle mücadele çalışma grubunu kurdular. O forumların çeşitli çalışma alanlarındaki atölyelerdir. Ve burası önüne böyle bir miting yapmayı koydu. Çünkü neden? Bütün bu kent hakkına karşı girişilmiş saldırılar kanun mevzuat itibariyle her türlü kılıfı uydurulmuş ve sokağa çıkmak ve sesini duyurmak ve bunlara engel olmak ve kitlesel bir şekilde mahallelerden gücünü alarak kent halkı olarak İstanbul halkı olarak karşı çıkmanın tek çare ve tek önemli şey olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Ve bir inşaat kapitalizmi biçiminde yürüyen bir düzen var. Hı hı. Bu düzene bu anlamda bir cevap vermek, sekte vurmak için bunu yapmak lazım düşüncesinde idik. Bu miting bunun bir cevabıdır, sonucudur. Mahallelerden gelinecektir. Bunun yüzün üzerinde mahalle, semt derneği, direnişi direnmek bütün kentsel dönüşüm olsun. Kamusal alanların gaspına, parklara, çeşitli büyük rant projeleri için kurulmuş olan inisiyatifler. Galataport, Halil, Bilgiç, Haydarpaşa, bütün bu inisiyatifler, bütün bu inisiyatiflerin bir araya geldiği, bu bir araya geliş Gezi'nin eseridir, evet. Ben orada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Özür dilerim, sözünü kestim Haluk. Ben bu şeyin kent hareketleri, bu mitingi hazırlayan grubun iki toplantısına katıldım. Evet. Öylesine etkilendim ki anlatamam. Yani tam işte söylediğim gibi Gezi'nin yarattığı ruhun yansıması İstanbul'un en uç köşelerine kadar sirayet etmiş, oralarda yaşayan, o kılcal damarlarda, o hücrelerde yaşayan gençlerin, 70-80 tane gencin, kız, erkek, böyle bir içlerinden taşan heyecanı, o birbirleriyle kaynaşmasını, mücadele gücünü ne tanık oldum. Ve onların içerisinde bu yaşta bir insanın duygularının nereye gelebileceğini düşünebiliyor musunuz? Evet. Öylesine etkilendim ki. Evet. Bu işte miting onun bir şeyidir, sonucudur. Evet, istanbulkentmitingi.org evet. Adresini de dinleyicilerimize tavsiye çok ediyoruz. İstanbulkentmitingi.org çünkü burada çağrıcıların hepsini görüyoruz. Evet. Talepleri görüyoruz. Çok güzel videolar var. Aslında bu da ortaklaşa geliştirilmiş bir site. Son derece de basit bir site. Keza İngilizcesi de var. Ve dinleyicilerimiz bu siteye girerek hem imza verebilirler. Bir imza kampanyası da söz konusu. Evet. Evet, yani yüzü aşkın çağrıcı olduğundan bahsettik. Sen bir şey söyleyeceksin herhalde. Tabii. Bütün bunlar o kadar kısa bir süre içerisinde kotarıldı ki. Yani müthiş bir hız uygulandı, kullanıldı. Herkes öylesine seferberlik diye bir kavram vardır. O sadece savaşlarda söz konusu olan bir şey değildir. Böyle bir sivil acil toplum, konularda, evet, böyle bir sivil toplum hareketinde seferberliğin ne demek olduğunu gördüm ben. Onu yaşadım. Yani olay o kadar hızlı gelişiyor ki ve de o kadar hızlı artık kontrol edilme noktasından uzaklaşıyor ki biz hakikaten seferberlik ilan etmek gerekiyor. Evet. Bu birkaç konuyla ilgili alt başlıkları da var. Bunların içerisinde mesela benim doğrudan ilgilendiğim afet konusu da var. Onun da esasında bir bahsedeceğim. Aslında o konuda söylemek istediğim bir şey var. Onu da kısaca orada belirt. Şeyde metinle ilgili bir ufak itirazım vardı. O şey bu... hani afet risklerinin azaltılması konusunda acil eylem planları yapılmalı diye bir cümle var. Evet. Ben diyorum ki hani bu afet risklerinin azaltılması için acil eylem planına gerek yok. Eylem planlarına gerek var acil olarak. Çok doğru. Evet Haluk. Evet. Ben bu miting konusunda bir bilgiyi şöyle tamamlamak istiyorum. Lütfen. Bunun 3 ana çağrıcısı var. Bir tanesini andım demin, forumlar ve forumlar. Ondan sonra kent hareketleri ve kuzey ormanları savunması inisiyatifi. Bu 3 ana çağrıcı. Kent hareketlerinin bir temsilcisi de gene Açık Radyo programcısı Cihan Baysal arkadaşımız. O da Açık Dergi'nin içinde yer alıyor. Evet. Bunların düşünün ki hepsi zaten Gezi'nin ürünleri. Kent hareketleri daha öncesinde de olan bir şey. Kuzey ormanları savunması yine forumların içinden doğmuş bir inisiyatif. Böyle başlayıp işte bu gördüğümüz yüzlerce çağrıcısı ve destekçisi olan bir hale geldi. Şöyle diyeyim, sizin demin heyecanlarını gördüğünüz gençlerin içinde düşünün ki kentsel dönüşüme karşı mücadelede aynı zamanda çeteler, uyuşturucu çetelerini mahallelerimize sokarak oradaki insanları yıldırıp da göçertmek politikasını izleyen bu düzen, bu sisteme karşı bizim canını kaybetmiş olan bir Hasan Ferit Gedik arkadaşımız da o heyecanlı gençlerin en başında bu ilk bizim düşmüş örgütlenmemizin içinde idi. Onu kaybettik. Düşünün ki yani bu kadar acıların içinden gelen, yani o gördüğünüz o gençlerin heyecanı ya da yaşı ne olursa olsun o insanların heyecanları ve azimleri hep o acıların imbiğinden geçmiş şeyler olarak doğuyor ve oraya halkımız mahallelerden gelecek ve kentine sahip çıkacak. Evet. Böyle ümit ediyoruz. Evet, o zaman diyoruz ki 22 Aralık'ta Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de saat 12'de ya Haydarpaşa Numune'nin önünde veyahut ya, da Söğütlü Çeşme'de buluşuyoruz. Evet. Herhalde oradan iki alana. Kanaldan alana yürüyüş evet. yapılacak. Evet. Ve Kadıköy Meydanı'nda bir araya geleceğiz. Evet, evet. Haydi mitinge diyelim bütün, o zaman. Tabii tabii. Yani. Bütün duyurular yapılmıştır yasal olarak. Bütün izinler gereken alınmıştır. Yani hiçbir sorun yok. Yani herkes tırnak rahatça gelebilir. Yani. Evet, rahatça katılabilir herkes. Peki arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Artık size İstanbul hepimizin inisiyatifi üyeleri diyoruz. Değil mi? Tamam. Peki size kolay gelsin. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Kolay geldiniz. Bilgileri bizimle paylaştığınız için. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta konuklarımız Betül Tambay, Şahin Tekgündüz ve Haluk Ağabeyoğlu idi. İstanbul Sözleşmesi ve İstanbul hepimizin inisiyatifi konusunda bilgiler aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41